الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين. وإذا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وقال تعالى ولله أسماء الحسنى فادعوه بها زمائي عزتمندو حاضرینو مسلمانانو رونو الہ العالمین دی موتا سٹولتا د خپل دین د سمج او په دې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. موږ تاسو الله رب العزت دې دنیا ته د آزمائش او امتحان د پاره را لېږلی وو او د دې آزمائش د ورځو شپو سبا کولو نفس په موږ تاسو د زن کدن سختۍ را روانې دي او د زن کدن دا لغون تی وقت دیر نازک او خطرناک دی. که پدی لگو مختصر وقت کی خادمه دی چا په ایمان شوا نو بس امیشا امیشا خوشحالی او راحت او سکون با اللہ دتور نصیب کی او الله دې نکي کدا لغون ته وقت خاتمه غډه وډه شوا خاتمه خراب شوا د بیا میشه میشه د پار خفقان بې تباہی بې پریشانی بې ناکامی بې دیو جن د امت مسلمه په دې نګړي دنیا کې د دغه زن کدن او دا غلو یی کامیابی د فار من دې تړلې وای. الله دې د غلو یی کامیابی زموږ او ساسو د ټول نصیب کی. موږ او تاسو باندې دربی کریم دے احسان او د الله د حبیب دے احسان نفس کلوی احسان دے نواغد اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی جا غید اللہ حبیب پہ ہر یو قول فیل عمل بانی کتلیو او دا غی یو یو طریقے منگو تاسو تا نقل کرے گا دیو جندا اشخاصو چه ده دی پا ذریعہ کامل او مکمل دین اللہ مونگو تاسو ترا رسول دے دیو جند اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت دا زمون دی ایمان یا وحی صدا طول صحابہ خطول دی اللہ دا انسوار و بارکی فرمائی وی دی ایمان نخد محبت دا انسوارو او دا منافقت نخد بغز کی ند انسوارو پا دا عظیم و اشخاصو کی چغیت اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وی دیکھئے صحابی دے ربیع ابن زیاد الحارسی رضی اللہ تعالی عنہ او دا غازیم صحابی دے جدوی بارکے جناب نبی کریم علیہ السلام فرمائے ابو عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمائے لیو ما صدقنی احد مز استخلفتو کما صدقن الربیع ابن زیاد و اید کلن چیز خلیف شویم نما تدا سی رشتیا رشتیا وینادو چاکڑی ندلک سنگ چی ماتا ربیع ابن زیاد الحارسی رضی اللہ عنہ کڑی او دا غکخ شخصو چی دخبر کولی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پا جڑاکو او دا سیو جرل چی دا دیر مبارک تول پا اخ کلوندشوا دا غ مبارک اشخاصو دی یو یو کس واقعا و تاریخ د قرآن و سنت پرانا کی اور دل دی ایمان دا جوڑی دو دا زیادت دا خبر او دا خیرت درایا دی دو یو شریعہ دا اے نبی علیہ السلام دی دنیا نا رخصت شو ورپسی خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا غید خلافت دور دیر مختصر دا غید پا وفات بانی طول مدینہ طول مسلمانان پریشان شل زکی ادم رضی عظیم شخصیت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ د دنیا نه رخصت شو د بے انتہا صحابه کرام پریشان شول د ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نفس دیم خلیفہ و حضرت فاروق اعظم عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ او دې خلافتم په دې طریقو چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه لیکل کړی وو سیکړو لیکل کړو وګوره د باز خلکو خيار ته اپ دنیا کې ضرب مسل له ابن مسعود رضی الله عنه قول له او ای په دنیا کې درې خلق ډېر او خيار تیر شي یو خيار اوی ذکر کړی دی د حضرت شعیب علیہ السلام په لونو کې غیولو چې کله تش موسی علیہ السلام وکړو نخفل والد ثویا ابت استاجره ان خیر من استأجرت القوی الامین. اے زمون والد محترم بابا جی ته بوډا شوه او خپل ضرورت د کور سمبالو لې نشي تبیا بیا وی چې یو مزدور نسم نو کوم مزدور نشي دا موسی علی السلام علی صاحب. ان خیر من استأجرت القوی الامین. بیشک ورب آغا کی چیتی پا مزدورین سیدا موسیٰ علیہ السلام دے دے طاقتورم دے امانت دارم دے. والد ورطوئی تا دے دو قوت و امانت سنگ کتلے نورطوئی والد محترم غبوکا چی بلس کسان خلق رو بازی ماوکت دوی یواز رویستا دوی سوکا یواد رویستا. دیو جنیو روایت کراغلی دا اللہ دا حبیب بارکی وید سنو جنتیان عمر قوت اللہ ہوئی تور کرو سمر جنتیانو سلو جنتیانو لیو جنتی آغت دیر دیر قوت با اللہ ورکی نو الله په خپل حبيب کې د زورګونو خلقو قوت او طاقت او صلاحيت یې کړو وای ګوره هغه کې आवाज را وستا و یا مانت څنګه چې د موسی عليه السلام پس شعيب عليه السلام دالور رولې ګل ورته دې او فقير غريبو مونږ ته غړي او بکی او دونه دلان دناسته د شعيب عليه السلام د ابراهيم عليه السلام په اولاد کې نداد ملمنو د در پا در مسافر و خدمت دی تمیراس کے پاتے ہو ورطوئی دو کھرے ہوالا مسافر دے سوکشت دے دا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پسی جدا زنانا را دا موسیٰ علیہ السلام ورطوئی ما پسی برست رازی اسینا ہوا دی چرت پڑو نے اوچت رکی اما ته چې لار خیلو گرے پخلب نوے کلار خطا کوم دا سنرے گیٹے رولا یو خیار دنیا کی ابن مسعود رضی اللہ عنہ وی جازن آنوا ادوی مغازی دی مصرو یوسف علیہ السلام بازار کے خرسے دو درونو دا حسدگرو دلاسا دا اللہ پیغمبر نے سوکو غلامی تی جوڑکو اولی کوئی تو غرزول بیاد کوئی پخوا خوا کے گردیدن سورہ یوسف کی منگ درس کیوائی نو کافلی والو بوکا کا تکڑی و جیوی کا تا بوکی سر یودا سی حسین معشومن خطے چدا سی حسن ای پسترگو نو کتلے لیکن حدیث کی راغوی دا اللہ حبیب و ایما پشپد محراجو کتو رسول دنیا پا نسبت نیم حسن یوسف علیہ السلام تا ملاو ضروری رون آلوی دا حضمون غلام دے مونگا کتو دیری کوئی کی مونگا پکشے ناغ بوکی والوی ویدا خو غلام نشکی ده دا شکل غلام نوی دا صورت دا غلام نوی دا غلام دا نوکر دا سی شکلی او دیرون ورد پا خبل جبا کیوی یا اقرارو کچی زمون غلامی نو بس پا دی با دی خرس کو مونبم در نخلاشو دی با دی بوزی او که اقرار نکی نو وجنو دی نو بس خرس مصر کی اور انبیاء علیہ السلام پلاسو کی فوق الاسباب نن نفشتا نن نقصانشتا دیو جنہ دا مومن دا نگا سر تقدیرونا مقدیرونا بدلی گی نا دیو جنہ اللہ والا وی نبکتا مصر کے بازار میں یعقوب کا بیٹا گر نگاہ مرد مومن سے بدل جاتے ہی تقدیرے کدا مومن د نگاه سره تقدیرونه بدلی دي یعقوب علیہ السلام بچی په لکه سامان پشان د مصر په بازار کې نه خرڅې نوای غوستو عزیزی مصر کې دومره فراست او خیارتیا وا بی بی توی اکرمی متواهو عسا ان ینفعنا او نتخذه ولدا. اے بی بی دا غلام میوا غستو دد اصوگ نڈیر فیزت من کا دے با منگتا فیدر او رسی بچے منشتا دا یوسف بد بچی پشان زان تجوڑ کو. او درے مخیار پا دنیا کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تیر شوئے دا ہوئی اقل دا فیصلو کا چھ دے امت تزان نپس عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ کا سمر احسان اوکو سمر اسلام پیلاوش. او غی داوری دلی عمر رضی اللہ عنہ دا فیتنو دا پارا دروازا وا دیو جن صحابی تا ہوئی وی تا دا اللہ دا حبیب زما بارا کسا اوری دلی وید اللہ حبیب ویلیو چی دا دا تمام فیتنو دا پارا دروازا دا نوی سوی ایلو جدا دروازه با کلاوی گی که ماتی گی با ویدان نا حبیب ویلو جدا دیوی پا مرد با دروازه ماتشی دروازه با کلاو که خوبیسو بند کی او جدی اولا رولا نو دیوی دی شهادت سر دروازه لری دلی آغا وقت نا جدی امت تا فتنو مخکره نو رس پا رس پا زیادت دی او پا کمی دی. نو خلیفہ اول لکلو کل بیماری کی رولستو سوک کاتے بھی روغفتو عثمان رضی اللہ عنہ کتابو نو لکلی اغتیوی لکا ہا غاما او صابحی ابو بکر ابن ابی قحافا دا وصیت دیجی ابو بکر صدیق ابن قحافا رضی اللہ عنہ کئیس وقت یہ کئی دی دنیا پا آخر سلکو کرے او دا آخرت لو منئی پوڑای دا او دا آغا وقت چی کافرم پکی ایمان راڑی او دروغ جنم دی وقتی نسیا جوری و ایمان ازان نرسو عمر رضی اللہ عنو پتاسو خلیفہ کو نکدے عدل کئی دا زماس دا دبارک حسن زون و خیال لے او که ظلم کئی کدا نزپ غیب و نپوئے گم او آخر کی دا آیات ویولکا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّمُنْ قَلَبِيَنْ قَلِبُونَ هر ظالم لبفت اولے گی جنہیں بکم زیل الارشی سو قرک ظلم کئی ذرد ہے لا دنیا دا اللہ دا امتحان او دا صبر او دا حلم دا خسوکم چی پسکل کا ظلم کئی نصور از فس بورتا پت اولے گی جنہیں بکم مقام تورسی. نو خلیفہ دویم جورشو عمر رضی اللہ عنہ ادا وفود راتلل مدینی منوری سا او دا خلیفہ ثانی سر بیعت کولو نیورز درازو ندش امیر المومنین تا یوفد راغ دا بحرین او دا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ شان داو دا غیبی حرس داو چیدی وافی دینو نچیدی کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم علی دا سید نصیت خبری واؤری یادی و فائدی خبر واؤری چی اگئی کہ دا اللہ دے دین دا اللہ دے کتاب دا اللہ دے رسول او دا عام و مسلمانانو دا پار خیر خواہی وی نیو کس خلق اللہ میں خبری ہو رہی دی یو کس سے او قتل اگر عمر فاروق رضی اللہ عنہ دا ملحم من اللہ دتا بدخیر دونے کو خبر و الہامات کے دل تمر الہامات کے دل چی سو کرتے پدے فرش او پدے زمکا یو فیصلہ کرے ندا عرش مالک آغشان فیصلہ راغل زالے گلی سنگ جی پدیز مکہ و فرش حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کرے دیو جن بخاری شریف کی راغلی علماء دا موافقات دیر ذکر کری وَيْوَافَقْتُ رَبِّي يَا وَافَقَنِي رَبِّي فِي سَلَاسٍ بخاری شریف حدیث دی زمان دا رب سر پدر و خبرو کی موافقت دیا دا جی موافقت کرے ما سر رب پدر و خبرو کی و ایمای قربان دا مقام ابراہیم بد مزیو نی شکنا دا دا چا مشورا و جنن حاجیان صاحبان طواف نفس مقام ابراهيم نا رست ذرکا تنفل کئ نو لانور په دغرز نو پریو ته چې جبريل السلام راغې چې حبيبا په دې مکه کو عمر یو خبره خو خي نو په عرش کې مالم خو خدا واتخذو من مقام ابراهيم مصلى د مقام ابراهيم نه د بوزو دي تاسو علماء لیکلي تقریبا سکم دیش موافقات دی د عمر فاروق رضی الله عنہ موږ درس کې وایو چې کوم ځای راشي نو وایي د موافقت ده موافقت ده دا نن چې موږ دا مه دي خوين دي د شری پر دی د لال دي شور کې راي کبار روزي پرونه پسر کړي ورکه پسر کړي قسم دې دې ټول اجر بد عمر رضی الله عنہ په الله بکی دي کړي کی الله حبیب ته وی دا وی دی علی دی زومت می دی دی خوفت خلق را دل نکی رکھ تاسو پر دی حکم کوي خدا الله حبیب ترغی او حکم نکول چې بار نه بنو راغله رب کریم حکم رو لی ګلو چې زم حبیب کستاد عمر غیرت برداشت کوي چې دا وی دی علی امهات المؤمنین دې پر دی وګرځي نو در رب کریمم پارش کی غیرت برداشت نہ کئی سچ عمر وئی دے پردے حکم دے واللہ حکم رو لے گلو نو دی کھسنے چوکتن ربیب نے زیاد الحارسی رضی اللہ عنہ ہوتا نو دا خیر علامات پکوکتن دا دی ایمان پا فراست باز خلق جی چالو گلو نو ایدہ دی قبیلے سرے رہے تو یہ کتنا خبر بات او حافظ ابن قیم رحم الله د مؤمن د فراست ګڼ واقعات ذکر کړي زموږ دی ائمه کرامو کې او دوه امامان ناشو په حرم شریف کې او کسرا د یو ودا فلانه کار کوي بل وی فلانه کار کوي له یو شاګرد په پاسې د تپوسې دی او ګشره وارو که زپاله استادان شوی دي ته علم غیب نو علم غیب ته څه خاصه ده غیب الله کوئی یو فراست مؤمن دی اتقو فراست المؤمن فإنه ينظر بنور الله وإذا مؤمن دو خیارتیا نو یری گیلے دا اللہ پا نور سکے رانا بانے قتل کے ناغا کس جسنگا دائی ویلی ویلی ما دا کار کولو غسم دا بریخ دا بد میں شروع کرے و امام شافعی رحمت اللہ علیہ یو کس سرم المشروع نو اسور سرم او هغه کو کور کې ملمه او غوتړلو و ایمان سے دیر عزت دی سړی کولو او هغه چې ورته قتل و داغه په فراست دا بخیل ښکارې دو دغه خبره باندې امام صاحب حیران شو چې اصله زما دوره قدر کوي از چې ولګورم زما فراست او خیارتیا وې دا بخیل دی نو ملمه له کو والے له رخصتې داغه یې هغه سی سار کو په ملمه سیا کې امام سے بوئی خوشحال شوئی پا اسم کار نشتا خوچ فراست میں غلط و نخط ہو نومر رضی اللہ عنہ چیدی صحابی تو قتل نویری چیر دسر بس خیر ہوئی دیتے اشاروں کوئی ہاتھ ما عندکا کسدر سرائی دسو ہوا یا کنا لدا صحابی پاسی در عبی ابن زیاد الحارسی رضی اللہ عنہ فحمد اللہ واسنا علیہ دا اللہ حمد ہوئی او فالله سناوه ثم قال انك يا امير المؤمنين ما وليت امر هذه الامه الا ابتلاء من الله عز وجل ابتلاك به فاتق الله فيما وليت يا امير المؤمنين تا تدلي امت مشري الله درکد آزمائش امتحان ده سورج بئی عطا صبح خاور تلار شي کسا خیر دے کرے خجولے کی بخیر یا اسے او کسا خیر نشتن و خالی جولے بلانشے دا اللہ لگو یرے گا مشری در سمیلاو دا خود دی امت مسلمہ دا مشرعی بارک دا اللہ نو یرے وعلم انہو لو دولت شات بشات الفرات لسو علت عنها یوم القیامہ وعورا امیر المومنین کد درې فرات په غاړه یو غډم رکشوا الله به پرد د قیامت تعالی ته پوسکي بس دا یو غشو او یو نسیت چې دا وی زړه تورننه وته امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ فاجحج عمر بالبقاء وقال ما صدقني احد مذ استخلفت كما صدقتني فمن انت فقال الربيع بن زياد الحارثي رضي الله عنه فقال عمر اخو المهاجر بن زياد فقال الربيع نعم عمر رضي الله عنه دير جرو في زوج خليفه شو ما دش اشتيانا تداسي ويدي دي لكتاچ وي ذلك ممكن تسوق الاشتيا وي نو مونږه وای دښمن نه داره خو یو خبره یا ده یو رښتیا یو نصیحت ته یو اعتراض ده قسم دې نن نصیحت والا ختم شي ایبر الله په ټکانو کې ځنګل کې وای زمري مونږ چاله سوایو په اعتراض مقصد ده داغه شرمول مقصد ده یو نصیحت ته یو اعتراض ده الله دې مونږ او تاسو پوه کی چې نصیحت څه لوي او په امت باندې اعتراض څه لوي نصیحت دار چې تاسو له چا باره کې د شفقت نټق دی او درځي چې دا کار باندې خو د اخرت خراب نشي نو نصیحت نبی اصله دا سکه دی ګټ له غوږی چې ګوره ګوره دا شکار پکوا یو شرمول دی یو اعتراض دی ویسه شو ویسه ربیع بن زیاد الحارثی ویسه د مهاجر ابن زید رضی الله عنه وروري وی او تو کله چې مجلس ختم شو نو ابو موسی اشعری رضی الله عنه عمر رضی الله عنه وروغتو ورته وی دا ځوان د دغه قص کاوه ولټه وای دکې په الله ډېر خیر کړی دی په خبرو ځکه د عمر رضی الله عنه ټول سوچ شو چې دی عمر به ترواله دی امت به ترواله قسم دې په پموس کې ولاړو به لخر رخصتولې چې دې زېده ضرورت ته جرا کسانو لېګم د دین دعوت ورکی او کني چې جهاد فی سبیل الله او سرو کې نو بر رضی الله عنه جو موس کې ولاړ او لخر رخصتو یو ځل راغې اقامت او ان قریب او چې الله اکبر کړي و دخل په لوي او درګې دې سار شه لار غسل اوکو او بت سسیده او راغ وی غسل را نه ایرو او دا کار ما سره داغه وخت نشور شوه چې ستاسو دا خدمت مهل غاړه کې شولې شهزان عمر رضی الله عنه نشو د حضرت امیر المؤمنین نزان هیرو عمر رضی الله عنه بدا سي کسان لټول چې د دې امت دا کار د خیر وسوک سنبالای او د دې امت په جوړی کې په چا په ذریعہ باندې خیر راځي نو دې کښ چې دا خبره وکړه او دې ما له داسې خبرې کوي نو دې به نور امت ته فار صبر خیر خواوي بیا هغه داسې کسان مشران جوړول په دې عمر رضی الله عنه یو لخر لېګلو نو پکی ربیع بن زیاد الحارثی او د ضرور مهاجر ابن زید رضی الله عنهما کلی کړ نو مسلمانان د رمضان روزه وا وکانا المسلمون یومئذ یقاتلون وهم صائمون رمضان مشرکان سره جهاد او د رمضان میاشم تا او د مسلمانانو روزي د الله حبيب دا بدر په رمضان کې شوه او د بدر په څه کې شوه ولسم د رمضان او د جمعې مبارک او رضوا او د کفر او د اسلام په منځ کې رمبنه شو رمبنه جهاد امام بخاري رحم الله باب تړلې چې باب دې په بیان د دې کې چې ځان لا ونه ستر جوړول شي یا استنا ستر جوړول شي دي ستري مش پکور کې کسو کوي نو دا یو سنت طریقه ده دیو جن ځان له سره مخې له سود راي او ستر دي څومره وی چې شریک اسوي اپرون زمي او طالب علم تپو سو کوئی شریک اسوم راي نو ما له ګورې ګورې اے شریک زونه دو قسم لري یو دا سي سريري شګوتي یو دا سي سريري شګوتي خو شو خبر دا سوشوي دا څه شي کنه نو دې سره چې ګوره یو دوه موټه زدا شکم ا بیا ور سره کوم نو شریک جوړ شو بھائی شری گز مانے پوچھوئے تو پوچھے شوئے گورا مانا گو رہی ہے دے سادر نہ مخیال لے گورا یو شری گز دا سے لے بھائی چپاڑا شوئے او دامو سری رشوئے ہاں بھائی دے دے پوری یو شری گز دمرا دے دمرا سترا دا مسنون ادا دمرا سترا مسنون ادا او یو شریک از دا سم دے چی دا گوتا ورسر ایناز دیر لگلوی کور کم سترا پکار دا مسجدم کلوی وی خطروی تردی چی دی بازی خواهر کچی دا مسئلہ کم دے نزد کرے پا حج کم گوار دا سی دا ستری حکم دے لگا دلتا انتا که گانا را نو دا شریعت حکم خوب ادلی گی نا چی پا حرم کے بعد دخل کو مخیل تیرے گا اگر سوک تیرے گی دادا اینا پوہی دادا دا شریعت حکم ننے امام بخاری رحم اللہ باب تڑلے چونے رستو مسکول نسائی شریف حدیث دے دا اللہ حبیب دا بدر پشپا علی رضی اللہ عنہ منکی طولو دشوئے چا سنا سخوبو کو خویو دا اللہ حبیبو چطول اشپوی خو او اونے زان تا ستر کڑے واو دا غیش آلے مسکولو او اللہ تیجرل وی اللہم ان تحلق حاضر عصابا لن تعبد صحابہ و قوم زما رب دا دریس و دیار نسمی روستی کدا نند دی کافر درندگانو دلاس دی شہید کل نو که صحابنی پا مخد زمکا بستا عبادت کون کے سوپا دی نشی دا مخصاب رسولو شہید آزی نن که مونگو تاسو سجدہ کون دا دا چا قربانائی دی نن که تپا موزو الار دا دا چا قربانائی دی اللہم انتا حلیک حاضر العصابہ اللہ کدا ٹولے دے دا کافر و دلا سا شہید کو نہ پا مختص مکب دے عبادت کو روانا سوک پا دے نش تو لشتے اللہ تو جڑت نہ مسلمانان رو جم و ماتا ستے بدر رمضان بدر جنگم پر رمضان کی شو دا اللہ حبیب نور جہادونم پر رمضان کی کری نہ چاورتے قربان دا صحابه کرام خو سفر دے او د حجاز مقدس گرمی زموږ د مل گرمی چې دوزا یا کې نو د عربو گرمی ته جوړ شي زموږ د مل گرمی چې دوکنه کې نو د عربو گرمی ته جوړ شي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مازیګر نه پس پیاله روغښت او ټول صحابه ورته کتل د مازیګر نه پس روزه ماته کا او صحابه کرام ته حکم وکړو چې روزه ماته کوي د دې کې روزه او جهاد دې مسلمانانو ته یو ډېر لوی شهادت ملاو شو کله چې مهاجر ابن زیاد چې دې ربیع ابن زیاد رور دې رضی الله عنهما اگر چه اوز قتل چه مسلمانان خوب انتہا شہیدان شد نویل سوق دے چه زان دا اللہ دا پار قربانی قرآن شریف کی ویات راغلے الہ العالمین فرمائی دا بعض مومنان مبارکی چه بعض زان دا اللہ دا رضا دا پار سکے قربانی اللہ و یومنہم من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ لدیدہ سوکل فتحنت و تکفن و اوسا اخاہو حنوس سل کی اغا خوشبیئی توئی چی مونگے پا ملی لگو نو مہاجر ابن زیاد رضی اللہ عنہ پا جو انجون زان تا خوشبیئی لگولا او کفن ازان نپا جوندن تاو کو درور تے وسیعتو کو روجین تا مسلمانان مرسر را جمشون او دروجی دا وجی لکم زوری مو روجی ماتو لنا لکنیر صحابہ اکرام پا حالت سیام کی شہادت راغلے او روجب اخلا اللہ سرم ملاو دی روجب اخلا سنی اللہ سرم ملاو دی لکه مخیتاو سر عثمان رضی اللہ عنہ واقعاتی رشوا چه ده شهادت پرز روجه وا اگر می اکیلولی دو دشم اللہ حبیبی اوکتو ولار ده او ابو بکر صدیق او عمر رضی اللہ عنہ ولار دے ورطو ایمون دے انتظار کو عثمان نن بگوار رو جماعتی مون سر غارفے بس اخوو یولی دور عباسی ورطکل حلق رانو چاوے مدد تی کوارتو ای زمان مدد مکوئی نن غرمو دوم خل حبیب و شیخین بے خوب کیولی دے عثمان گوار رو جماعتی بمون تر آرسے نمازی گرموزی جوگو قرآن او گرول تلاوت شوروکو اب اغیان راواو ریدلو دا قرآن دا پاس شہید کو درو جماعت وقل عثمان نزی اللہ نو چرت رسید لیو دخب الحبیب خوالے رو جماعت و رسولا بدارو راغی ربیب نے زیاد رضی اللہ عنہو او امیر تویچی دلی خلق روجی نابو موسیٰ شدی رضی اللہ عنہ امیر و غودر دوانا دا فل جیش یا معاشر المسلمین عزمت على كل صائم ان يفطر او يكف عن القتال وشرب من ابريق كان معه ليشرب الناس بشربه امیر ادرید پوچھت سے وی اید مسلمانان و دلی ما دربان دا خبر ضرور کری چی هر روج مار دی روج ماتا کی اکو روج ماتا ہی نو بس بیادی اللہ لا رکی جہاد نکائی او زر زریو پیالیو شتکا ویس کلیو گو چی دا نور ورطو گو رئی بروجا ماتا کی نمحاجر رحمه اللہ وی محاجر ابن زیاد اغم بوس کلیوی واللہ ما شرکتوها من عطوش ولیکننی ابررتو عظمت امیری قسم پا اللہ ما دی وجنو نس کلی جگنی تگیو خو امیر می قسم و فرود ده قسم پورکو یو مسئله دا ده ابرار المقصد یو مسلمان قسم و خورو جدا سکار بکی و غکار ناروا نده نو ده پا قسم کی بری کا ای تالیو چی قسم ده نن دی پریزم نما سر با روٹای پیو روٹای خوننس ناروا خوننس قسم ده سب نن تر ما خام اما سر پا دی مسجد کی ناستی نو داناست خوکار خیر تکنا اوس په شریعه قسم خورل دي ته کینه ناسه نه بیا دري روزي نشي یا بلس مسکینانو ته کفاره ورکړي نو یو مسله دا چې مسلمان شخصا واره کې قسم خورو ګنام نه ده نو ابرار المقسم بریقول د قسم خورون کې نام زموږ د دین یو حصہ ده د پدې طریقې ضرور ته شهادت ملاو شو ضرور ته سو شو شهادت ورته ملاو شو اوبیا دشمنانو چې ضرور شهید کو نذری ضرور او د باز صحابو سرونه دا راویزان کړ نور ابي رضی الله عنه چې خپل رور ته قتل وی ثو والا کا وا حسن ما ابه والله لا انتقمن لك ولقتل المسلمين ان شاء الله تعالی رور توی مبارکی دیشا سمرا خیستا زیتا و رسی دی سمرا خیستا زیتا و رسی دی دا واقع عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ جکل حجاج ظالم شہید کو نو دا غصر امیزان کو نمور حالا اسما رضی اللہ عنہ حداد ابو بکر رضی اللہ عنہ کو مشر لنوا سلو کالو لے عمر رسی دلے و اینې په نظر کې فرق راغله او دی یو غاغ ورزیدل دا اسما بیبی د سلو کالو نو عمر اورېدل دی غاغ ورزیدل نه په نظر کې فرق راغله ټول دنیا په دې تماشا ده چې مور رالا او دی یو بچی د لاش تلاد دی ولاړه دی چې سبا وایي زه د مور هغه جملې ننم زموږ د دل په کتابونو کې ځلې وي بچیا څومره فن کې تباطل تشکاو نشوی حجاج دیشی پتو لگی دا ناغس سبد ردیوی ناور توی تا دبانی دنیا خراب کا خود در تا آخیرت خراب کا او ایمال اللہ دا حبیب ناوری دی چی پفلانی قبیلہ کی بیو دو کسان پیدا کی یو بدا نبوت داو کئی یو بلب مبیر وی نو یا غخو موکتو او هغه مبیر دی ځکه دی امت سره ډېر ظلمونه شوي دا تاریخي خبره ده ترمذی شریف کې راغلی حجاج ابن یوسف د دې امت په یو ظالمانو کې ظالم تیر شو یو لاک شل زره خلک لاس تړلي قتل کړي سوره 120,000 پدی کې لوی لوی صحابه دي لوی لوی تابعین دي بیا دی او تابع کرامت او هغه چې اخر کې شهید کول سید ابن جبیر رحمه الله ناغوی الہ الالبین ما شید کئی قردی غالب دسورینا لولی خلق لارن زما دا شہادت نفس دا بلچا پا قتل اللہ قادر بکی بس اللہ دا دعا قبولکا او دا حجاج زندگی نور دا غور سوچو دا بشو تاریخ لکلی اتر کے بیور لے تو سید ابن جو غیر براغے او دی گریوان نبی خوب کیونیو ساہم ہوایا دا پس قتل کم دا پہیمت پر آپاسید بیا ویلا اثر دې دی ورغلې چې په هیبت پر اپاسې دو دا الله دا دعا قبول کده شهید ابن جبیر رحمه الله تعالی او دا غي نفس بیا د بلچا په شهادت الله دې قادر وکړو نزيدا شوې چې قسم می دی په الله سبحانه خوان کې زبستاو د مسلمانانو بدلا خلق دې مسلمانانو سره روان فزان سره لخر واغستو او یو چی بندا سره د الله په لار کې اوچته دو عجیب انداز سره اوچته دو او الله مسلمانانو ته فتح ورکا او کفار شکست خورو دا سجستان علاقه جنن درستا دا گره دزه دل آسو خوفا ربیم نیویات تاریخ آشخاص مو اتاسو لمخی لکی چی دا لولی وطنونا چی آغا سمر سمر کالا پا اسلام و بادو خوشی مو اتاسو بی پروائیو کنو کفارو قبض کن دا سجستان علاقہ ربیم نیویات رضی اللہ عنہو دخپلی توری پزور فتح کرے وا دا عبارت دتا ملاو سجستان علاقه تا د سجستان علاقه تا مسلمانان کتلل نو دا امیر د دای سوکو زیاد ابن ربیع الحارثی رضی الله تعالی عنہ او لو لوی غنیمتونه مسلمانانو د فارس کړي حاصل کړي لوی غنیمتونه حاصل کړي او اخر کې داغه یو بادشاہ گرفتار کړو نو کافر لکه نبی اسلام فدیا غوښته و ناغه تشویز فدیا در کوم خو بس ماسکا پریزا یسمر فدیا براکه او ورته یسمر ته غواړي نو ربی رضی الله عنه ورته یسبن عزتم بم مسلمانانو د پاره بدور سپین سراو زر راړي چې دا نیزه پکې پټ شي نو تاب پریزم و مسلمانانو بانی بدا مال تقسیم کم ناغتی تم تیار شو دنیزا پز مکو تم بلو دن دنیزا و او غصرا و سین زر راتلل راڑل تردی که دانیزا پاگی کی پتشوا دانیزا پاگی کی سشوا پتشوا پاگی کی نو دا اغا جلیل القدر صحابی دی اغا جلیل القدر صحابی دی چدا دمر دمر ملکونا دا د فتح کړی دي دمره ملکونه دا دوی فتح کړی دي وګوره دې په وړ کله چې حالات تنګ شي نو نیکان خلق شي دا بیا پریشان شي لوی لوی غنیمتونه بیت المال ترولېګل خو دې چې ارستو خفش حالات ګډ وډ شو د کاملین او خلقو په ګډ وډو حالات کس نه کیږي وخت نه تیریږي نوې دي جمعه رضوا او ربی ابن زیاد مسروت سینه جامع چولې وختب الناس خطبه الجمعه خلق دې جمعه خطبه وې ربی ابن زیاد رضی الله عنه او ايها الناس اني قد مللت الحياه واني داع بدعوه فامنوا على دعائي وی خلقو پا دی جون تنگ شویم دی دینی تکالیف دو وجنا زکا زمری پیجرو کی وقت بیانشی تیر رولے او اغای یو وقت تیر کڑی دی قرآن و سنت درانا دلان دی ناغ دائری نے کبار کے دی خلقو وقت دی تیری کی وی خلقو زد دنیا جون بانشتو مانشویم زیو دعا غوانم او تاسو ټول را پسی آمین کوئی ثم قال اللهم ان كنت تريد بي خيرا فاقبضني اليك عاجلا غير عاجل. اے اللہ کزما بارک نور د خیر اراده لري نو ځان ته به زر واخلې خو نیټه دار نه زر تر زره خلقو آمین وکړو. او ګور صحابه دا سید الله سره تعلق فلم تغب شمس ذلک اليوم حتى له قربي ابن زياد بجوار ربي د جمعې د ورځ نور لا پریوته نو او بس دعا یې الله قبول کا او دا صحابي د الله رب العزت سره ملاو شو. دا اشخاص زما عزت مندو چې د دوی په ذریعه مونږ ته الله دې را رسول له او دې قربانی کړي دې قربانی کړي زما عزت مندو او دې د قربانو د وجه د دنیا په ګټ ګټ کې حساب پیدا شوه. پر دا څومره چې شي وو دای نه پس خو بیا کافرو مونږ نه غاغستي کم زیده چه صحابه رسی دلی آغا زیده ایمان او دین رسیده ره وردنگو دا وطن سمر لرده دین اکتازو بیدن مدینی منوری تزای سمر وقت بوده دا صحابه و پا دور کی پختنو تا اللہ اسلام را رسوله تا زنگ دی پختنو تا دا پنجاب دا علاقی پا نسبت مخی اسلام را رسیده ره. دا حضرت معاویه رضی اللہ عنہ په دور کې کابل فتح شوه او د فتح د کابل نفس په خور باندې صحابه کرام حمله کړې. د پنجاب ته خود محمد ابن قاسم په دور کې اسلام را رسید. د محمد ابن قاسم په دور کې شو اسلام را رسید چې کله هغه سکانو د مسلمانانو زنانا او نارینه نیولې او د حجاج دور ظلم کړه خو غیرت د دینم دبره نو یغی کی او زنانه چی کافر و سکانونی و ناغیو یا حجاج خلیفه دا مسلمانان و دا پارده چی لکه دا مور اپنار بس محروبانی صحیح بادشاہ چیوی نو دا گوره دا رعیت دا مور اپنار نمزیحت وی نو ی حجاج روٹه یو پڑا ادی که ورد پیغام راوی چپنانی جی که سکان و اندوان و مسلمانان نیولی اپا آغی کی او زنانه و او آغیو یا حجاج وی دا سی نوڑای خلیل اوڑا او اپا سی پا پلیٹ کر اوڑ جو قسم دید آغا خلق نوڑای یہ تیرے دا چیل مسلمان آرو فریادی اوڑی او دین دستان پلے مخلوی لب بے کیا بیتی زب آدونی زب حاضرین زب اجوال دیم استاد حیاء سر بسکا و کافر لو بھی کری محمد ابن قاسم نوجوان دو والا سکالو او اغت فوج ورکو او په هندستان هم لو شو اوس هم که کله لاړې دا خلک سیل دپاره ګرځي نو په ملتان کې یو باغ وګورئ هغې ته باغ قاسم وایي هغه مبارک شخص تر دې لږ پورې را رسېدل. نو حجاج ګورې ظلمونه هم دومره کړي خو غیرت اسلامي هم دومره و وی لبیک یا بنتی زما لورې حاضرې زب ژوندې ما کې به سا غړېږي او ستا د حیا سره د کافر او غیر مسلمه لوبې کوي. دا دا صحابه و جماعت و زمائی زتمندو چی کل دی موجودو نو پا مونگ زوان نو دا اللہ حبیب میلو چی زمائی یو صحابی وی نو خلق با شکست با نخوی انا با خلقو کی مزدری او دا سیزن ارازی دا ما مبارک جماعت چی دا دنیا نا لار ہے او دا آغا و رجی نا پا مونگ و تاسو زوان شورو دے نو اللہ دی دی امت پا خالو رحمی چه تر قیامت وصور زلت زمون وستاسو پسر ری او زمون دی امت مسلمه دی وینو زمان جان و حیا سربا سمر داسی زلیل خلقی چهی بسکی دلو بکوشش بکی دداغ مبارک اشخاصو زمائی عزت مندو چه دی پس حچد اللہ پا حبیب ایمان روڑا آبی دلیل خدمات کری دی ورا خبر جمعه مونږ د دې کتاب بارک یوې تاسو نه دعاګانې وي. د دې کتاب کې یو خود دعا آداب مونږ ذکر کړی الله دې مونږ وتا ستور صحیح دعا کول واله جوړ کړي صحیح دعا واله چې جوړ شي ور کول واله اروح ور کول له تیار دی خو چې غوښتو واله د غوښتو په طریقه واله پوه شي از غوړې د چې غوښتو واله نو د جمعې په موږ کې دعا کړي او ماښام ورځ نه پرېږدي او الله خپل رحمت رسوله عمر رضی الله عنه وګوره چې اخیرا نه حج وکړ نو دا خلافت تیر گڈ گڈ تکیلاو شو نو حج چوکو نو ابتح او بتحا او محصب زمون د فقی کتابونو کې یو لفظ ذکر کړي پدې کې دا ناست د زمون د محققی علما او فنیز مستحب دي د حج سنده خو کو څوک پکې لږ کې ناستل کنا نو د حج هغه مستحبات دې په پوره شي دا غزو چې دې دې کې مشرکان او مسلمانانو سره د بایکاټ فیصله کړو چې پدې باندې سفرسو نبور سره نکاحونه کو نو دا اللہ حبیب وی دیدی که دی احسان پتور کی ناس دا اللہ شکر ہے دا کولو چه اللہ دا غفر دے چه دی که دی اسلام دا مٹاوی دو فی سلی کی دے نن مٹاولو والا یوم نشتا تول دا خاور دا لان دیدی و جہنم ترسی دے ندیب و حسد پر کی عمر رضی اللہ عنہ دا آخر علی حج نفس سیر اعلام النبلاء کی امام زہبی جی کردی ہوئی دا سکانی را جمع کل سینے پی ہوا چولا ادا اللہ سیدہ سو غرو بی زما ربا زما خلافت دنیا گٹ گٹ تا پیلا و شرک زیاری گا مسئلہ چاہتا انصاف و عدل نرسی گی ما زان توالی تا مسئلہ دے چیز دنیای مصیبت دو جن نمر سوال حرام دے خوکد دینی مصیبت دو جن چا سوال لکون دا سوال درست دے اور ترے دام ہوئے اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک وجعل موتی فی بلد حبیبک الہ العالمین مرگ دا شہادت غوارم اور دا محبوب پدی وطن کے غوارم مدینہ منورہ کی اللہ دعا قبول کا اور الہ العالمین وی تید حبیب وطن کے غواری زرد کریم کے دخل حبیب دا مسلح دا پاسدر کو دیو جن علماء لکنی پرز دا قیامت دا چا دا شہادت دا پار و دیوز ازمکا و خار رازی ادو عمر رضی اللہ عنہ دا شہادت دا پار و دا نبی دا سلام مسلح رازی پا کم مسلح چی بدا اللہ حبیب مشکوڑو پا اغا مسلح ور تا شہادت ورکو اذا منبر فخوا کی ورکو تاریخ لکلی دا اللہ دا حبیب منبر لیکن اللہ حبیب زمان دا منبر منبر یا لا حوزی زمان دا منبر بزمان تا حوزوی بمجید نبی اور لگی دلو دا منبر پک سوزی دلو خوکم رب چی مڑی جون لکولی شیاب دا حبیب منبر امرا قیدا کی کم رب چی بدا مڑی خوری شیاب دا بجون لکی ندخب الحبیب منبر ممسکی ندخب اللہ دا حبیب منبر داغی مسلا او دریاز الجنت جنت دے ٹکڑی از مکہ پا دے چاہ دے شہادت گواہی کئی ہم یہ عظیم شہر ہے چی پر یاز الجنت دے پیغمبر علیہ السلام دے مسلے دے پاسا دے منبر پا خواکے حضرت امیر المومنین تسمی لاوی شہادت ورتمی لاوی نگر دعا اللہ قبلی خوچی داغی دے پار آداب و شرائط وی ناغانا بو شرائط دی کتاب کی مو ذکر کری چه دا دعا دا پارا سمتم آداب دی بل دی کی دا بازی دعا گانی دی دا دب کی مو مرگرو تلی کری وی نبازی ہوئی لگر آغا بازی دعا گانو دی کی مانا گان امشتا او دا بازی مانا گان دا سی دی چه دا آغی ترجمه دی نی رشوی نو کم ٹکی وانی چه نپوی گئی نو دا آغی باقاعدہ تپوس کوئی او دا دعا نمخ که دا آداب دا سی یاد کئی چه تاسو لبلکل مخی نئی الہ العالمین گر دعا گانی خبنائی قسم دا چه چا لاز کورتا کو نو دا لاز خالی اللہ نپریزی دا لاز اللہ دخبل حبیب پجبه میری دا اللہ حبیب وی وی رب کریم وی چه بنده ما تا لاز کورتا کی او زدا لا سونا خالی پریزم ما ته حیا راځي دا الله شان دې ورې تاسو ګورې دنیا کې دا څه خلق دي چې دا غي د در ورنه سو خالی دي نو دا هغه لپاره یو مرګ وي وای دا زما کور تر راغله زما حجرې تر راغله او دې بدی دې د څنګه به نوا او به خالی لازي رب کریم غزاد ته دا غي د شان سره دا خبر نه خایي چه بنده جوڑه غروره ورطه ویلی دی چو غارا ویلی دی کنا ایوی ادعونی استجب لکم رب کریم وی مانو غاری زستاس دعا گانی قبلوم او کله فرمای و اذا سالت عبادی عني فاني قريب زما حبيب زما بندگان که تپوس کوي زما دل لري والي او دي سي والي باركي نور تو فرمای چی زمز دي ما او الله تمري در غونو نا زياد ته د مود قدرت په اعتبار دي دي او سره توي او جي بو دا او صدا زادا اے دے چاہ دروازہ کو یو وقت بندی کی کنا غسوک دے چی ہر وقت دروازہ کھلاو دا کہ دنیا کے لوی سخی دے او بادشاہ دے او پا یو وقت دا اوقاتو کی سوی دروازہ بندی شوی اگر دروازہ چی ہر وقت کھلاو دا غسوک دے او ہر وقت آواز رازی ادعونی استجب لکو خود دعا غا آداب و طریقی سر دعا غواڑے دا یو ذل آداب دی کتاب کی مو ذکر کړی او هغه خاص اوقات مو ذکر کړی دی دغه خبره وره هغه لپاره ګوره فکرمن شي لته جمعه کې در دوام غره د جمعه پر هر جمعه دا خیال کوي دا امام چې اوس به اذان وشو خطبه ویلې کی دې چې دی خطبه د په منبر کې نه وای د دې مس ختمې دو پورې په جمعه کې هغه وخت ته چې الله دعا قبلې د دې وخت خلاص بنو چې دغه په جبه دعا کې خوله کې او مراد رونی شي الله خاتمن په ایمان الله د افلانې حاجت په لیدا پورا کې امام چې د جمعه پر اسو منبر کې لاسو نو د غز ختمې دو پورې هغه وخت دی چې هغه الله پاک دعا لرب کوي او کدا دي نو بیا د مازیګر د پس ته مازیګر د جمعه د نن د جمعه راځه کړه د جمعه د ارز دی رب برکت ده د جمعه د مازیګر ځای کوي ما اسم مازیګر زایا کول نه دی فکر زموږ استاد محترم نو تاسو یو ختم چې کوي دا یاتونه په کراجه مکه الله او سبحو بوکرا تا او اسیلا الله او ما یا د وای خو خصوصا سار او مازیګر زموږ استاد محترم به وی سار او مازیګر د عوام نه سکه د خواص نه زایش ساری له خوب کوي مصفسه ناغش کوم چې ته د تقسیم په وخت دی ودو او مازیګر پسې دا نیکان خلکم چکر لو وته د تقسیمولو په وخت کې دا زره چکر وخت دیګه ته خبره واره دا زره څه دا زره چکر وخت دی دا ګوره قیمتي وخت دی دا ساری وخت دی وخت تقسیم کی د مازیګر نفس دعاګار قبلې دی وخت کې پکار دی چې او سړې پسې عبادت کې لګیای او بیا د جمعې مازیګر دا خوره قیمتي دی څومره چې ماقام له وخت نږدې کیږي نو د دعا قبلې دوه وخت را نږدې کیږي څنګه چې موږ وایو چې حاجت مون یو نو حاجت مون خدای هغه وخت بیا لټای کړه دا هغه وخت مون دی کې لري چې کوم کې دعا قبلې کی بیا هغه اسماء الحسنا دي چې کوم بارکه دعاګانې قبلې کی دا د باندې مرګرو په مهنت او خارای باندې دا کتاب مخې مونږ خوږه کې څه کمیو ماشاءالله باز مرګرو مهنت کړي تما تاسو له وی دادل دي چې مکه دو کې زوالي بشي دې رخواري کړي نو دعا ورته کوي چې الله دې لک بیمار دې چې صحت کامله مور ته الله رب العزت ور نصیب کړي د دین د خدمت لپاره لیک هغه اوقات دي هغه دعاګانې دي نو دا ټول مسلمانان دا دعاګانې مشغول زکه مشغول ما باندې طلبه او مرګري براتل چې وظایف مونږ دراکا نور چاله مونږ په کاغذ لیکل نه زدا مشلول دعاګانی دي ټول مسلمانانو ته د مشلول دعاګان واسي اجازه دي دی نه چې څومره یادونې شي سار باخا دا زندگی د سنت طریقې مطابق راوړل د ټول غتا شکور ته ځای نو کور ته دنه کې دوه مشلول طریقې سره کور نه را بار کې مشلول طریقې سره ور د جمعه تاسو مو ته سورادل نشو ندی تمسنون اس مبارکی ہو تاتولی طریقی لخب الحبیب دی طریقی مطابق زکی من کوشش کریں جلی کتاب کے غطولی دعا گانے ما شاء اللہ راج مشریف یا من پکی پاتی وی خسن رد روز مرم مسنون دعا گانے دی ناغدی کتاب کے منگ راج مکری وی ادایا سمر خرچہ پیشوی اغین منگ سیواوالی نکو بس یو طالب علم می دا مال راکا ندا ورد یو طالب علم دی وابر ایدن ابل جمعہ باندې بازي کسانو کتابونه او خاص طالب علم کې ګور دا یو شی دی چې کوم شی د چاوی نو هغه درزان بغیر بس نه کې لږه کتابونه ځان د پاره بچو د پاره د مز نه پس واخلې او په دې نیت ماخلې چې دا بس کور کې کېږي وادو کوي چې دا دعاګانې بس وکړو پدم غوای دا ګوره تر مرګ پورې یو نن د شوا بل رز بل د شوا بل رز بل د شوا دا د الله د حبيب مشروعي دعاګانې دي بل دا چې دې کې مون قرآني دعاګانې راځي بکري اسماء الحسنا به راځي بکري دا ما بچي مدینه منوره کې د ماور دی ځنوي اي خډير راځي بکري خو یې کې مونږ لګي اختصار وکړو چې قرآن کې د الله اسماء الحسنا سور راغلي نا اسم اسماء الحسنا راغلي وغي لیکلي مونږ به حاجیانو صاحبان له حج کې ورکول دا قرآن شریف کې تقریبا چې څومره نمونه راغلي مدینه کې نور کوم زیاتی چې تاسو لټوي خو 125 اسماء الحسنا دا الله رب العزت چې قرآن د آیاتو نمو راجه کړی نو کله دعا کوي ټول دا مخ کې وای بیا وای الله ساده نمونه تعالی وسیله کو الله ساده اسماء الحسنا تاسو وسیله کو ټول نو مخ کې سوال آغا د دین او د خپل خاتمه بالخير دی چې الله زموږ استاد سو خاتمه په خیر سره کی الٰہی العالمین دی زموږ استاد سو د ټول خاتمه په خیر کی زموږ ټول زندگی دی الله د شریعت د قانون او د قران او سنت مطابق کی پروردگار عالم دی زموږ استاد سو ظاهر باطن قائد ټول د قران او سنت مطابق کی اللهم انا نسألك بأننا نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إله العالمين زمونغا زمون دو والدين ودو استاذان دو طول مرتقان جوندو وعراء الوي گناهنا معافتين الہ العالمین مونږ ټول تدسی توبې توفیق را نصیب کړي یا الله زموږ ټول خاتمه په ایمان کې الہ العالمین په مونږ کې بشمار اے ګناه او نقصانات دي الله د مرګ نه مخکې مخکې مونږ ته د زید لری کولو دینه د توبې سو په توفیق را نصیب کړي یا الله زموږ عقاید زموږ اعمال زموږ سیرت او صورت الله دا د قران او د سنت مطابق کړي پروردگار عالم په دنیا په ګډ ګډ کې چې امت تک مو مصائب او پریشانو سره مخې لري یا الله دا ستا بندگان دي ساره ټول بندگان د دې دعا لپاره لاس پورته کړی هغه امت غایب هم دي ته د غایب دعا د ټول نمخ کې قبله الله ته د ټول امت مصائب ختم کړي سوچ در په در دی الله با حیا او عزت سره کورونو ته واپس سوچ چه ده ظالمان و کافران و ده لاسه تنگ دی او ده آغای ده وینو ده مال جان سره لو بی کئی اللہ تا ده دی مسلمانان و ده خلو بندگان و ده حبیب ده امت ده وینو ده مال جان و ده حیاء حفاظتو کئی اللہ زمون پا ده ملک و طول و اسلامی و ملکونو که امن و امان راولی دا سمر اسلامی ملکون دی سره زمون ده ده ملک نا الله دا اندرونی بیرونی شرون و فسادون نه په امن او امان کې الله دې دین حق سم را حق شو دی ته د ټول حفاظت وکړي الله ته د ټول حفاظت وکړي د ارضی شر د شر لا د هر ظالم د ظلم لا د هر حسد د حسد او کینې لا مونږ ټول الله په خپل حفاظت کې اوساتي الله سمره بیماران په کورو او هسپتالونو کې دي الله تو ورته شفاء کاملا عاجل ورنسی وکي الله د چا بچی نشته تو ورته نیک عمل صالح بچی ورکي او د چا بچی دي الله د والدینو د سترګو یې خواله جوړ کړي د چا په منځ کې دشمنی طرف غنې دي الله دې په دوستۍ او محبت باندې الله پځای کړي الہ العالمین تدی حاضرین و غائبین و سدیدی دنیاوی حاجتون دی بازی مرگر دعا دا پارک ویری یا اللہ تا زمون دا طول دینی و دنیاوی حاجتون پورک اللہ زمون دا طول پریشانی ختم دیکی اللہ استاد حبیب شفاعت زمون نصیب کی دائی دا مبارک و لاس و دا حوزک و سر و بزمون نصیب کی اللہ زمون دا آمال و اخلاق و لمگوری بخت الرحم و کرم مونږ د حشر په میدان کې د خپل حبيب د جنډې د لاندې راځو. الہ الالبینا کم مسلمانانو دعا بارکی ویلی دی بازی مسلمانانو دا سی معاملات دی چابانی قرضو ندی دی شی ورکول دعا غواڑی چی اللہ ورت توفیق ورکی او دی قرضو نو نخلاص کی دی چاپ نور قرضو ندی او آغای اغا قرضو نو ورکی دعا ورت غواڑی چی چابانی دا مسلمانانو قرضو ندی چی اللہ پسلکی واشی او دا مرگ نمختی مختی خپلسو کی غار خلاص کی خپل معاملات الله رب العزت سره صفات وصلی الله